Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radzie Niedzielę, 20 sierpnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Podwyżka 14 emerytury wyniesie 2200 zł netto, zapowiedział w Paradyżu prezes PiS. Serbia zapewni Węgrom transport rosyjskiego gazu, jeśli Ukraina zerwie umowę, mówi szef węgierskiej dyplomacji. 1500 dzieci otrzymało szkolne plecaki w ramach finału akcji Tornister pełen uśmiechów. 2200 zł netto. Tyle wyniesie w tym roku maksymalna kwota 14 emerytury. O podwyższeniu dodatku dla seniorów poinformował wicepremier Jarosław Kaczyński podczas dożynek województwa łódzkiego w Paradyżu. Lider Prawa i Sprawiedliwości wezwał ponadto do głosowania zarówno w wyborach parlamentarnych 15 października, jak i w zaplanowanym na ten sam dzień referendum. Karol Darmoros. 14. emerytura na stałe i z nową podwyższoną kwotą. 2200 zł dodatku otrzymają ci seniorzy, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto. Do tej pory 14. wypłacano w maksymalnej kwocie niespełna 1500 zł. To jest kolejny krok naszej władzy, kolejny krok ze strony państwa. W tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. Podkreślał prezes PiS Jarosław Kaczyński. W przypadku emerytur powyżej 2900 zł brutto będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę, a więc stopniowe zmniejszanie dodatku. Z Paradyża Karol Darmoros, Polskie Radio. Według zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna startowanie w wyborach człowieka, który mówi językiem rosyjskiej propagandy, jest szkodliwe i niebezpieczne. Gość Polskiego Radia 24 mówił o tym w kontekście przywoływanej dziś wypowiedzi lidera agrounii Michała Kołodziejczaka z 2018 roku, że ambasada USA kłóci Polskę z Rosją. Musimy mieć świadomość, że w tej chwili Rosja będzie traktowała tego człowieka jako osobę, którą warto promować, na którą warto stawiać po to, żeby ona dostała się do Sejmu, a to oznaczało będzie, że w polskim parlamencie zasiądzie, czy może zasiąść człowiek o bardzo jednoznacznie prorosyjskich wypowiedziach. To jest coś, co jest szalenie niebezpieczne i buduje możliwości wpływania Rosji na debatę publiczną, chociażby pośrednio. Premier Mateusz Morawiecki nawiązał do wypowiedzi Michała Kołodziejczyka w spocie wyborczym opublikowanym w mediach społecznościowych. Szef rządu w tym samym spocie podkreślił, że sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Według szefa rządu lider agrounii Michał Kołodziejczak jest temu przeciwny, ponieważ uważa, że ważniejsze są dobre relacje z Rosją. Lider agrounii we wpisie na portalu społecznościowym X napisał, że jego wypowiedź przed ambasadą amerykańską jest sprzed 5 lat. Dziś nie ma wątpliwości, że silna Polska to taka, która współpracuje z USA i UE, można przeczytać we wpisie. Jeśli Ukraina zerwie umowę na tranzyt rosyjskiego gazu, trasę transportu paliwa z Rosji zapewni Serbia, powiedział węgierski minister spraw zagranicznych. Dziś w Budapeszcie odbywają się rozmowy dyplomatyczne dotyczące przede wszystkim polityki energetycznej. Piotr Piętka. W obliczu dużych problemów z dostarczaniem gazu na Węgry, Budapeszt, zamiast dywersyfikować dostawy, stara się zmienić trasy transportu paliwa. Znany z prorosyjskich sympatii premier Węgier Viktor Orban spotkał się z prezydentem Serbii Aleksandarem Vučićem. W rozmowach uczestniczyli szefowie kilku resortów obu państw. Po spotkaniu szef węgierskiej dyplomacji powiedział, że kwestie zapewnienia dostaw energii ustalono właśnie z Serbią. Belgrad weźmie na siebie zwiększony przesył z Rosji, jeśli Ukraina zerwie umowę. Tylko ścisła współpraca z krajami Azji Środkowej i Bałkanów Zachodnich pomoże nam przezwyciężyć skutki tych kryzysów, powiedział Péter Szijjártó. Dziś w Budapeszcie węgierskie władze spotykają się z kilkoma przywódcami tych regionów. Zaplanowano spotkanie z szefami Bośni i Hercegowiny, Kataru, Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Najważniejsza będzie jednak popołudniowa wizyta prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W Starej Birczy koło Przemyśla 1500 dzieci otrzymało plecaki w ramach finału akcji Tornister pełen uśmiechów. Jak mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska, łącznie w tym roku rozdanych zostanie 15 000 wyprawek szkolnych. od 15 lat przekazaliśmy tych wyprawek ponad 200 tysięcy do najmłodszych. W tym roku wymiar akcji ma też charakter szczególny. Jest to wsparcie dzieci z odleglejszych krajów, również Libanu i Syrii, to jest regionu Bliskiego Wschodu, gdzie dzieci naprawdę mają trudniejszy start i często w ogóle nie mają szans na edukację. To również wyprawki, 2000 wyprawek, które zostanie przekazanych na wschód, do Litwy, Białorusi, Ukrainy. Około 5000 z przygotowanych wyprawek w tym roku trafi do dzieci uchodźców ukraińskich w Polsce. W plecakach najmłodsi dostali oprócz wyprawek szkolnych szczoteczki i pasty do zębów oraz kalendarze z naklejkami zachęcające do regularnej higieny jamy ustnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje z dróg i Jakub Domoracki. Poważne utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Bochnie i Targowisko. Na 452 kilometrze doszło do kolizji 5 samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Krakowa została tam całkowicie zablokowana. Wielokilometrowe korki na ekspresowej Trójce i autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Goleniowem i Szczecinem w kierunku Kołbaskowa. Ponadto w pobliżu węzłów Szczecin-Kijewo i Szczecin-Podjuchy doszło do kolizji i jezdnia w tych miejscach jest zwężona. Zatłoczona jest również ekspresowa szóstka pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Rusocin w kierunku Łodzi, a podobnie Zakopianka, zwłaszcza pomiędzy Nowym Targiem i Rdzawką w obu kierunkach oraz na wysokości Poronina. I jeszcze Krajowa 9 pomiędzy Tarnobrzegiem i Kolbuszową. W Majdanie Królewskim doszło do wypadku 2 pojazdów osobowych i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenie, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Od 24 stopni nad morzem do 32 w centrum i na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. A ty, Marian, masz jakieś supermoce? Barbara, no nie dość, że w Media Expert kupuję na mega okazjach, to jeszcze nawet na 30 rat 0% i do pół roku nie płacę. I RRSO 0%. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Sponsorem audycji jest Orlen. Trzecia strona medalu. Zaczynamy trzecią stronę medalu, sportowy okręt flagowy Polskiego Radia. Krzysztof Łoniewski, Dariusz Urbanowicz. Państwo zapewne chronią się przed upałem, wracają z urlopów, a może są właśnie w drodze na kolejne obozy, kolonie. Proszę zostać z nami, będzie dużo, dużo, jeszcze raz dużo o sporcie. You're leaving, but now you're by my side. 11 minut po godzinie 16, tutaj troszeczkę na wdechu zostaliśmy przyłapani, bo patrzymy na to, co się dzieje w meczu Polska-Bośnia i Hercegowina i to jest finał turnieju prekwalifikacyjnego w koszykarzy. No, walczą o to, by zagrać w tym turnieju kwalifikacyjnym na Igrzyska do Paryża. Ależ ciasno, ależ rywalizacja. 74 do 71 prowadzimy, a do końca meczu 25 sekund. No i powinno się udać chyba. Oj. Tak jak wspomniał Darek, to jest dopiero turniej prekwalifikacyjny, potem no, skala trudności rośnie, ale nie da się tam wystąpić, gdy się nie wygra tego turnieju w Gliwicach. Jesteśmy bardzo blisko. No ale teraz wracamy do tego, co dzisiaj przygotowaliśmy w trzeciej stronie medalu. Zajmiemy stanowisko sportowe, ale podkreślamy, że nie zawsze wyniki, a piękno sportu jest najważniejsze. Memoriał poświęcony Komarowi, Ślusarskiemu, Irenie Szewińskiej. To jest najważniejsze, żeśmy się dobrze bawili tam wynikowo. Wiemy, że jesteśmy w podeszłym wieku, więc co tam za wyniki, nieważne są. To mistrz świata w trójskoku sprzed 40 lat, Zdzisław Hoffmann, który daje wspaniały przykład sportowego ducha. A dziś w sporcie pomówimy także o wyczynach nieoczywistych, w których bez mocnej psyche, szczęścia i siły fizycznej ani rusz. 70% to jest właśnie głowa, 20% to jest przygotowanie i 10% to jest szczęście. To Bartłomiej Kubkowski po drugiej, niestety nieudanej próbie przepłynięcia Bałtyku w pław. Zajrzymy też za ocean, gdzie tenisiści podlegają ostatnim szlifom przed US Open. Iga Świątek i Hubert Hurkacz dotarli do półfinałów w Cincinnati. Ta praca, którą z całym teamem wykonujemy, przynosi efekty w tym tygodniu i zagrałem kilka bardzo dobrych meczów. Nie zmieniamy temat z tenisowego na piłkarski. Proszę sobie imaginować, że niewykluczone, że w Sosnowcu zabrzmi legendarna kaszanka. Kaszanka! A to za sprawą Rakowa Częstochowa, który puka do bram piłkarskiego raju Ligi Mistrzów. Znowu ciężka pogoda, dobrze, że broniliśmy pierwszą połowę. Drugą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze, myślę, że podkreśliliśmy tempo. Mogliśmy strzelić jeszcze więcej bramkiem. W trzeciej stronie medalu będzie również o kobiecym wymiarze futbolu. Właśnie zakończył się żeński mundial. Porozmawiamy z Gosią Mesjasz. Włochy, no to dla mnie takie małe spełnienie marzeń na pewno. Gdzieś tam pewien etap w moim życiu, gdzie chciałabym się zatrzymać może na dłużej nawet. Bo Małgosia jest stoperką AC Milan, także no, duża rzecz. A nasze studio odwiedzą Anna Warelis-Pawłowska oraz Natalia Płochocka i będziemy również z nimi rozmawiać, bo to są piłkarki Diamentu Warszawa o zakończonych Mistrzostwach Świata Pań. Wysłuchamy też rozmowy z Michałem Kwiatkowskim, wybitnym polskim kolarzem. Rzucimy okiem, uchem na wydarzenia na stadionach Europy, tym imponującym lekkoatletycznym w Budapeszcie, gdzie trwają Mistrzostwa Świata, a także tymi piłkarskimi, gdzie ruszają rozgrywki ligowe. Prosimy Państwa o telefony w każdej sportowej sprawie. Numer telefonu to nas to niezmiennie 22 i 7 trójek. A co tam, Panie, w sporcie z ostatnich chwil? No oczywiście sportowe wydarzenie w kraju to finałowy mecz naszych koszykarzy w turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwoni w Gliwicach z Bośnią i Hercegowiną kończą mecz 3:07. Bośniak teraz będzie wykonywał rzuty osobiste 74 do 72. Za chwilę ciąg dalszy nie trafił. To zebrał. I akurat realizator zmienił. My tu patrzymy oczywiście ze studia w telewizor. No i czas zatrzymany. 3 sekundy do końca. Niesamowite są te koszykarskie końcówki. I koszt przewagi dla Polski. Co dalej? Ty mówiłeś o koszykarzach, ja powiem o piłkarzach. W ŁKS w Łodzi gra z Pogonią Szczecin. To pierwsze z trzech zaplanowanych na dziś spotkań w PKO Ekstraklasie. Mamy zaraz zerknę, bo ja tutaj coś chciałem pomylić z tymi minutami. To jest 54. minuta tego spotkania i mamy remis 0-0. O 17.30 Śląsk we Wrocławiu zagra z Lechem Poznań. O 19.00 Legia. O 20.00. Legia. Legia. W Warszawie z Koroną Kielce. Tak, przyspieszyłem. Mhm. A na zapleczu Ekstraklasy Arka wygrywa w Gdyni 2-0 z GKS-em Tychy. Miedź Legnica gra ze Stalą Rzeszów. Tutaj mamy, już sprawdzam jaka sytuacja, to jest 50. minuta. Miedź prowadzi 2-0. I jeszcze dzisiaj o 18.00 spotkanie Resowi Rzeszów z Lechią Gdańsk. W Premier League o 17.30 derby Londynu. Derby Londynu to chyba co tydzień jest. Prawie, tam tyle tak. drużyn. 6-7 chyba, nie? No ale zagra Chelsea z West Hamem. W La Liga Barcelona od 19.30 zagra u siebie z Kadyksem. W Hiszpanii piłkarski numer 1 to zwycięstwo reprezentacji tego kraju z Angielkami w finale mundialu kobiet na antypodach. Więcej na ten temat w drugiej godzinie naszej audycji. Z kolei na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Budapeszcie czekamy na wieczorny finał konkursu rzutu młotem z udziałem pięciokrotnego mistrza świata Pawła Fajtka i mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego. W sesji przedpołudniowej do półfinału biegu na 100 metrów z czasem 10.98 awansowała Ewa Swoboda, do półfinału 110 metrów przez płotki Damian Czykier z rezultatem 13.49, a Norbert Kobielski wystąpi w finale skoków z wyż po pokonaniu w eliminacjach poprzeczki zawieszonej na wysokości 2 metrów i 28 centymetrów. Ale niesamowite wrażenie pozostawiła po sobie Natalia Kaczmarek. Wygrała serię eliminacyjną na 400 metrów z czasem, uwaga, 50 sekund i 2 setne. No biegła na takim luzie. Zwalniała ewidentnie pod koniec. Tak, to był drugi czas eliminacji, potwierdzając, że jest poważną kandydatką do podium. No ale tutaj stukamy w niemalowane. Tak jest. Natalia jest kandydatką do podium, tak jak nasze siatkarki w Mistrzostwach Europy. Dziś o 20 grają drugie spotkanie grupowe z Węgierkami. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje agencyjne. Przypominamy numer telefonu 22 i 7 trójek. Fajdek czy Nowicki? Nowicki. Elżbieta Rożycka na posterunku. You're right. 20 minut po godzinie 16, tu trójka, tu trzecia strona medalu i dobre wiadomości z Gliwic. To fantastyczne, jesteśmy cały czas w grze o igrzyska. Moim marzeniem jest zobaczyć Polaków podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu. 76-72 Polska pokonała Bośnię i Hercegowinę w finale turnieju prekwalifikacyjnego, zatem teraz zagramy w turnieju kwalifikacyjnym. No i tam na pewno będzie bardzo ciężko o to, żeby tę przepustkę do Paryża wywalczyć, ale jesteśmy w grze, to jest najważniejsze. Zatem dobre wiadomości z Gliwic, nie mamy dobrych wiadomości z Cincinnati. Niestety w finale turnieju w Ohio nie zagra ani Iga Świątek, ani Hubert Hurkacz. Ale zagrali w półfinale, więc to jest dobra informacja. Tak. Pamiętamy wczorajsze spotkanie Igi z Coco Gauff. To było 8 spotkanie obydwu pań. Po raz pierwszy wygrała Amerykanka. Ale się cieszyła, ale ja mam... Iga się śpieszyła. To było dziwne, bo miała często już takie piłki kończące i wtedy popełniała błędy. Nie wiem, może fizycznie się czuła troszeczkę gorzej, chciała skracać wymiany, ale świetnie grała go w obronie, to też trzeba przyznać. Świetnie serwowała. Tak, tak. I ten drugi jej serwis niesamowity. Natomiast jedna sprawa, że pierwszy raz cały stadion był za Coco. Mało, tam naprawdę było trochę polskich kibiców, bo to już taka tradycja, ale faktycznie wszyscy kibicowali Coco, tak praktycznie. No, była u siebie. Z kolei bardziej jeszcze z grzytami zębami po tym spotkaniu Huberta Hurkacza z Carlosem Alcarazem. Hubert miał na widelcu lidera światowego rankingu. Wygrał łatwo pierwszego seta do dwóch. Miał mecz bola w drugim podczas tiebreaka i co? No i przegrał tego tiebreaka, potem 3-6 decydującą partię. Alcaraz po prostu po raz kolejny pokazał, że jest piekielnie zdolny i nie przez przypadek wygrał ostatnio Wimbledon i prowadzi w zestawieniu ATP. Trochę żeśmy za długo tutaj my pogadali, oddajmy głos Jankowi Pachlowskiemu, który w Stanach Zjednoczonych śledził ten turniej. Z jednej strony to ogromny sukces. Patrząc w przeszłość, nie wiem, czy zdarzyła się w ostatnich latach taka sytuacja, że w prestiżowym turnieju w półfinałach mieliśmy naszych reprezentantów. Z drugiej jest przede wszystkim ogromny niedosyt. Niewiele zabrakło, aby opowiadać teraz Państwu i analizować szanse najlepszych polskich tenisistów na końcowy sukces Cincinnati. Amerykańskie media na gorąco podkreślają, że w końcu Coco Gauff pierwszy raz w karierze udało się pokonać naszą Igę Świątek. W przypadku pojedynku półfinałowego kobiet to tutejsze środki masowego przekazu zaznaczyły również, że o zwycięstwie Coco Gauff zdecydowało znakomite podejście mentalne w rywalizacji z Igą Świątek. Po meczu Gauff opowiadała, co myślała w najtrudniejszych dla niej momentach tego spotkania. Bardzo się obawiałam, ale powtarzałam sobie wtedy, jestem Coco Gauff, jestem w stanie to zrobić. Świątek była w stanie odrobić 3 piłki meczowe. Ostatecznie jednak Gauff zakończyła ten pojedynek ku uciesze publiczności, która głośno wspiera Amerykankę, napisała powielana przez wiele tutejszych mediów agencja prasowa Associated Press. Zaraz po meczu Iga Świątek nie robiła wielkiego problemu z półfinałowej porażki. Jestem zadowolona ze swojego występu. Od początku nie było proste, jak Coco zagrywała z lewej strony kortu. Grałam naprawdę coraz lepiej w pewnych fragmentach meczu. Uważam, że to był solidny występ. Podsumowała Iga Świątek. W finale Coco Gauff zagra z Czeszką Karoliną Muchową, która w 3 setach wyeliminowała Arynę Sabalenkę. W rankingu Polka pozostaje na pierwszym miejscu. Po rozpoczynającym się za tydzień US Open utrzyma pierwszą pozycję w przypadku, gdy zajdzie rundę dalej niż Białorusinka. Przechodzimy teraz do mężczyzn. Zaraz po zakończeniu półfinału mężczyzn amerykańscy komentatorzy telewizyjni podkreślili, że Alcaraz i Hurkacz uraczyli widzów najlepszą tenisową ucztą. Niestety Polak nie wykorzystał w drugim secie piłki meczowej, a po tej sytuacji przeciwnik dominował już na korcie. No cóż, po meczu pocieszają komplementy wobec Hurkacza. Polak grał tenis na najwyższym poziomie, ale Hiszpan jest mistrzem umiejętności przetrwania w trudnych sytuacjach. Huberta Hurkacza chwalili amerykańscy komentatorzy. Po meczu chwalił również go lider rankingu ATP. Alcaraz zaznaczył, że Polak jest jednym z najlepszych tenisistów na świecie i ma znakomity serwis. Media zwróciły uwagę, że po jednej z kapitalnych wymian, która zakończyła się na korzyść Polaka, tenisiści zaraz potem w uznaniu przybili sobie piątkę. Rzeczywiście nasz tenisista trafił z formą na turnieju w Cincinnati, co jest dobrym prognostykiem przed US Open. Bardzo się cieszę z mojego pierwszego półfinału w turnieju Masters w tym roku. Na pewno ta praca, którą z całym teamem wykonujemy, przynosi efekty w tym tygodniu i zagrałem kilka bardzo dobrych meczów. Mówił Hubert Hurkacz. Dobry występ z Cincinnati zaowocował tym, że przesunie się w rankingu z 20 na 17 miejsce, a w męskim finale będziemy mieli powtórkę z Wimbledonu. Hiszpan Alcaraz zagra z Nowakiem Dżokowiczem. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Numer telefonu do Trójki to 22 i 7 trójek. To chciałbym tylko zachęcić do obserwowania mojego przyjaciela Kuby Orłowa, który charytatywnie biegnie główny szlak Beskidzki, 500 kilometrów ze wsparciem i zbiera charytatywnie pieniążki dla chorego dzieciaka. Jeżeli jest szansa, żebyście go wsparli chociaż skromnym słowem, to na pewno będzie mu bardzo miło. Ja chciałem powiedzieć, że wczoraj w Gdyni był derby Trójmiasta w rugby i Arka pokonała Lechię 31-21. No, a dzisiaj z kolei Budo 2011 Aleksandrów Łódzki przegrał z Ogniwem Sopot 15-25. No i co? No i teraz, drodzy państwo, puchary europejskie, no bo tak jak wspomnieliśmy, zapachniało Ligą Mistrzów w Rakowie, czy też w Sosnowcu, no a też Legia idzie dalej. Ale zaczynamy właśnie od gratulacji dla Rakowa Częstochowa po wygranej w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów u siebie z Arisem Limassol 2-1. W rewanżu na Cyprze też zwyciężył 1-0 po golu z rzutu wolnego w drugiej połowie Chorwata Frana Tudora. Znowu ciężka pogoda. Dobrze, że broniliśmy pierwszą połowę. W drugiej połowie zaczęliśmy bardzo dobrze. Myślę, że podkreśliliśmy tempo. Mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 bramki. Mieliśmy tam kociergi 1-1. 2-3 takie nie 100%, ale bardzo dobre szanse. Mówił Fran Tudor, nieco zakłamując rzeczywistość, bo Aris groźnych sytuacji bramkowych stworzył więcej. W słupek trafił na przykład po pięknym strzale polski napastnik ekipy z Cypru, Mariusz Stępiński. Przegraliśmy mecz, Rakow był w czymś od nas lepszy. Pewnie w jakiejś takiej organizacji gry przede wszystkim. No i okej, życie toczy się dalej. To my bardziej siedliśmy niż oni, zaskoczyli nas intensywnością. Wtedy siedzieliśmy naprawdę na nich pierwszą połowę. Naprawdę widziałem w ich oczach duże zmęczenie. Stwierdził Mariusz Stębiński. Ostatnią przeszkodą na drodze Rakowa do Ligi Mistrzów będzie FC Kopenhaga. Nawet w przypadku niepowodzenia mistrzowie Polski tak są już pewni gry w fazie grupowej Ligi Europy. Blisko rozgrywek grupowych najniższych rangą pucharów Ligi Konferencji jest tymczasem Legia Warszawa. W trzeciej rundzie kwalifikacji wyeliminowała Austrię Wiedeń. W Warszawie przegrała 1-2. W rewanżu po szalonym meczu wygrała 5-3. Legioniści prowadzili już 3-0. Zrobiło się 3-2. Dwie ostatnie bramki padły w doliczonym czasie gry, a były gracz Legii reprezentant Polski Tomasz Sokłowski cieszył się z awansu, ale kręcił nosem na grę w defensywie wicemistrzów Polski. Na pewno muszą wyciągnąć wnioski, to był nie pierwszy mecz. Tu akurat 3 bramki, a we wcześniejszych meczach stracili po 2. To czyli tu jest problem gdzieś. To jeszcze jedna ekspercka opinia szefa sportu w Polska Press Adama Godlewskiego. Mecz w Wiedniu był absolutnie zwariowany. Legia jest w tym momencie projektem niedokończonym. To widać. Prowadząc 3-0, klasowy zespół nie powinien doprowadzić do tak dramatycznej, emocjonującej końcówki. Trener Kostar Uniajić ma do dyspozycji bardzo dobrą, naprawdę jakościową, wyjściową jedenastkę. Natomiast w momencie kolejnych zmian płynność gry już spada. Spada jakość defensywna Legii. Ta głębia składu jest zastanawiająco płytka. I oby te braki nie wypłynęły na powierzchnię w dwumeczu z duńskim Midtjylland, to kolejny i ostatni kwalifikacyjny rywal Legii. Za burtą są już niespodziewanie piłkarze Lecha. Grali o tę samą stawkę co legioniści i wygrali w Poznaniu ze Spartakiem Trnawa 2-1. W rewanżu na Słowacji ulegli 1-3. Jesteśmy rozczarowani wynikiem, trudno zaakceptować, że jesteśmy poza pucharami. Oczywiście gratuluję Spartakowi, okazał się lepszy, ale my pamiętamy, jak zagraliśmy w tych rozgrywkach przed rokiem, dlatego nie możemy pogodzić się z tą porażką. Rozczarowania po meczu w Trnawie nie ukrywał trener kolejorza John van de Brom. Wpadka Lecha i w sumie oczekiwana porażka w dwumeczu Pogoni Szczecin. Pamiętamy lanie sprzed tygodnia z Gandawy. Portowcy przegrali aż 0-5. W rewanżu wygrali z Chętem 2-1 i w jakiejś mierze z twarzą pożegnali się z europejskimi pucharami. Mecze Rakowa i Legii już po niedzieli. Ekipa Dawida Szwarki gra we wtorek w Sosnowcu. Przypominamy, nowy obiekt Rakowa nie spełnia wymogów gry na takim etapie pucharowym. Legia swoje spotkanie rozegra w czwartek. Warto. To prawda. 33 minuty po godzinie 16. Za chwilę, uwaga, uwaga, Michał Kwiatkowski na naszej antenie. 25 minut do godziny 17, to trójka i trzecia strona medalu. Uwaga, wszyscy kibice dwóch kółek, zapraszamy na rozmowę Darka Urbanowicza z Michałem Kwiatkowskim. Panie Michale, spotykamy się w Komitecie Olimpijskim. Jakieś myśli nasuwają się w związku z przyszłorocznymi igrzyskami? Oczywiście. Nawet ten rok był w jakimś stopniu, czy mój kalendarz startów, jeśli chodzi o właśnie połączenie Tour de France, Tour de Pologne, Mistrzostw Świata, był jakby też myślą o tym, żeby to w przyszłym roku w jakimś stopniu mieć rozpracowane, prawda? Bo historia też pokazuje, że dobrze jest wyjechać z Tour de France właśnie z myślą o Igrzyskach Olimpijskich i to też będę chciał w przyszłym roku osiągnąć, prawda? Zbudować ten jak najwyższy szczyt formy na Tour de France, lipiec i być gotowym na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Ten kalendarz lipcowo-sierpniowy, szczególne natężenie Tour de France, zaraz potem Tour de Pologne, Mistrzostwa Świata. Jakie wnioski? Na pewno coś już można powiedzieć na temat tego, jaka była noga pod koniec. Na pewno ja byłem gotowy do tego, żeby wygrywać zarówno na Tour de Pologne, jak i podczas Mistrzostw Świata. Natomiast no, Mistrzostwa Świata to był bardzo specyficzny wyścig w Glasgow. Niemalże to było kryterium uliczne i na kryterium ulicznym, kiedy mamy tak duży peleton, ciężko jest rywalizować, szczególnie kiedy startuje się samotnie. Więc no, nie zaliczę tego wyścigu do udanych, natomiast byłem gotowy, żeby walczyć i to się liczy. Wiadomo, że trzeba do takich wyścigów troszeczkę w inny sposób podejść, prawda? Tak naprawdę 30, 40, może 50 kolarzy jest w stanie przepychać się przez cały dystans. Trzeba wtedy pomyśleć o tym, żeby faktycznie mieć bardzo silną reprezentację wielu kolarzy. Natomiast no, w tym roku nie mogliśmy sobie na to pozwolić, więc mam nadzieję, że karta jakby się odwróci na przyszłych mistrzostwach i również na Igrzyskach Olimpijskich. Ja się zapytam o tę intensywność. Jak sobie z tym radzić, tak po ludzku? Bo to 3 tygodnie zabójczego niemalże ścigania w Tour de France. Potem ten tydzień na Tour de Pologne też bardzo intensywny. Podejrzewam, że teraz kilka dni odpoczynku po Mistrzostwach Świata, ale to jest coś niesamowitego. Jak w każdej dziedzinie życia, to jest kwestia przygotowania fizycznego, mentalnego i bycia gotowym na taki wysiłek, więc sam Tour de France nie wiem, czy jest najtrudniejszą rzeczą do zrobienia, przygotowanie się do turu, czyli spędzanie czasu na zgrupowaniach, na treningach, dieta i tak dalej. To jest najtrudniejsze, myślę, że dla wielu sportowców i kolarzy, więc jeśli tylko jest się gotowym i jakby zdrowie dopisuje, to jakby do każdego wysiłku jesteśmy w stanie się przyzwyczaić i być gotowym, a szczególnie kiedy jesteśmy silniejsi od rywali, to na pewno to pomaga przetrwać takie okresy, natomiast no, jak okresowość zresztą sportu, no, pokazuje, że też trzeba czasem wypoczywać, dlatego teraz jakby wypoczywam delikatnie przed ostatnią częścią sezonu, która nie będzie za długa, ale wciąż jest jeszcze trochę wyścigów do przejechania. Na temat pańskich przygotowań przed Tour de France, to był jakiś morderczy trening, że dużo większa skala niż normalnie, tam 40 kilka dni zgrupowania, to się sprawdziło? No, zwycięstwo etapowe jak najbardziej, super, był pan widoczny na wielu etapach ucieczki, ataki, to było rewelacyjne, bardzo mi się podobało, tak swoją drogą. No tak, kolarstwo, wiadomo, że jak każdy sport zmienia się, jeśli chodzi o sposób przygotowania i treningu, i widzimy, że ten trend jakby jest teraz taki, czy efekty są dużo większe, kiedy spędzamy bardzo dużo czasu na wysokości. I w tym roku byłem na bardzo długim zgrupowaniu wysokogórskim na Teide, na Teneryfie. I trzeba jakby myśleć o tym. Kiedyś na pewno troszeczkę wyglądało to inaczej. Te zgrupowania mogły być krótsze, mogliśmy się dużo bardziej przygotować poprzez w ogóle starty w wyścigach. Teraz wygląda to inaczej i naprawdę, żeby wygrywać, trzeba po prostu się poświęcić. I proszę zostać z nami po piosence. Druga część rozmowy Darka z Michałem Kwiatkowskim. Z obietnicą zapraszamy na drugą część rozmowy Darka Urbanowicza z Michałem Kwiatkowskim. Odchodząc od zawodnictwa, przyniosę ciężar pytania na moje odczucia, bo jestem kolarzem amatorem, jeżdżę po okolicach Warszawy i czasem pana spotykam, zresztą śledząc pana strawę, też widzę, że często trenuje pan, jeździ pan koło Warszawy. To jest dobre miejsce do przygotowania się do dużego kolarstwa? Chyba tak. Oczywiście, jak pomyślimy sobie o samym stricte przygotowaniu bezpośrednio przed Tour de France, no to ciężko będzie zbudować formę przy jeździe na gasy. Natomiast ja jestem tutaj, gdzie jest moja rodzina i dla mnie Warszawa jest świetnie połączona ze światem, także mogę w 15 minut być na lotnisku, mogę podtrzymać tę formę poprzez pobyt tutaj, bez problemu mogę wyjechać na trening w stronę Warki, prawda, Góry Kalwarii i tak dalej, więc dla mnie jest to wystarczające, ale też z drugiej strony logistycznie bardzo dobrze połączone miasto. Nie jestem w stanie być przez 365 dni w roku na wulkanie, na Tejdę, tylko trzeba zawsze umiejętnie to dogodzić, prawda, z rodziną, z obowiązkami, nie tylko sportowymi, więc naprawdę zaoszczędzam mnóstwo czasu, będąc tutaj w Warszawie. Jak się jeździ po polskich drogach w porównaniu ze światem, z Europą? Czy jest to w jakiś sposób, nie wiem, niebezpieczne? Nie wiem, czy chodzi o jakość dróg, czy o kulturę jazdy rowerzystów i kierowców? Nie ma reguły. Na pewno myślę, że sama Warszawa idzie w dobrym kierunku, prawda? Bierze przykład z takich miast jak Kopenhaga i jest, na pewno są i niebezpieczne sytuacje i bardzo pozytywnie zaskakuje nas kultura na drodze. Natomiast jest na pewno jeszcze wiele do zrobienia. Mówię, ja się odnajduję i jestem w stanie, zależnie od tego, gdzie droga jest bardzo bezpieczna, są ścieżki rowerowe, można z nich korzystać i trenować. Także ja mam tą elastyczność, gdzie wybrać się na trening. Niektórzy kierowcy nie mają tej elastyczności, jeśli chodzi o dojazd do pracy i zazwyczaj do nich są apele, żeby faktycznie, skoro muszą przejechać tą drogą, żeby robili to w umiejętny sposób, bo my, rowerzyści, kolarze, prawda, możemy wybrać sobie drogę treningu mniej uczyszczaną, wolniej uczyszczaną i zazwyczaj będziemy wybierać tą, która jest najwygodniejsza, najbezpieczniejsza, no ale oczekujemy przede wszystkim kultury na drodze. Ona jest, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, które stawiają jakby czarną kropkę nad całym obrazem, prawda? Więc myślę, że coraz więcej ludzi przesiada się na rowerze, więc to zrozumienie jakby od środka kolarstwa i potem w drugą stronę zrozumienie kierowców jest potrzebne i do tego dochodzi mi się. To jeszcze kilka słów o ciągu dalszym sezonu, bo rozumiem, że jeszcze kilka miesięcy ścigania przed panem. Tak, wznawiam ściganie w Benelux Tour 23 sierpnia i kilka wyścigów do końcówki sezonu, która pewnie zapowiada się na końcówkę września, czy przełom września-października. Także wznawiam ściganie w Beneluxie. Potem mam trzy klasyki. Jeden w Plue, dwa w Kanadzie i potem tak naprawdę elastycznie podejdę do tego, zależnie od formy, zmęczenia, jakie jeszcze wyścigi w tym roku będę mógł pojechać. Z Michałem Kwiatkowskim rozmawiał Dariusz Urbanowicz. We'll be right back. numer telefonu do nas to 2027 trójek. Kłania się Robert. Ja chciałbym przekazać ciepłe słowa w kierunku pana Michała Kwiatkowskiego. Chciałem mu podziękować za to, co pokazał w Tour de France i w Tour de Pologne. I chciałem powiedzieć, że jestem jego wielkim fanem takiego sportowego ducha. Ja chciałem nawiązać do wczorajszego meczu Huberta i Gi. Co do Huberta, to mi go bardzo, bardzo szkoda, że ten mecz przegrał, bo by się chłopak tak na łapę wyluzował, bo jemu to się należy już. A co do Igi i Świątek, to ja tak sobie czuję i tak widzę to w ogóle, co ona robi, że ona ten team cały, ten trener, ta psycholog nie rządzi nią, aby ona rządzi nim. No siedzą jak manekiny normalnie i nie jestem taki przekonany, że oni się jej boją. I bardzo dobrze, niech się boją. I jeszcze jeden telefon. Miałbym takie pytanie. Jak wypadła ta Białorusinka, co biega u nas teraz w polskich barwach na 400 metrów? Mogliby panowie redaktorzy powiedzieć? No nie wystartuje w półfinale, wystartuje Ewa Swoboda i w półfinale już przed chwilą pobiegł Dominik Kopeć z czasem 10.15. Nie wystarczyło to jednak do awansu do finału. No tutaj konglomeracja tych zawodników czarnoskórych jest niesamowita. Mimo, że wystartował najlepiej z nich wszystkich, pierwsze 50 metrów było jego, a potem się rozpędzili. Przepraszam, pan Kopeć. Pan Kopeć. Marek Zakrzewski, 17-latek, który wywalczył 2 złote medale na Mistrzostwach Europy do lat 20. Tak mówił o naszym sprinterze. Pan Kopeć. Pan Kopeć. A co innego w lekkiej atletyce? Mistrzostwa Świata w Budapeszcie trwają. Pierwszy dzień budapeszteńskich mistrzostw stał pod znakiem wielkiego pecha drużyny Holandii. W ciągu zaledwie pół godziny reprezentantki Królestwa Niderlandów straciły 2 pewne złote medale. Najpierw Sifan Hassan przewróciła się 15 metrów przed metą biegu na 10 tysięcy metrów, a następnie Femke Bol padła w tym samym miejscu w sztafecie mieszanej, gubiąc pałeczkę. W tej ostatniej konkurencji rekord świata ustanowili Amerykanie, a nasi mistrzowie olimpijscy z Tokio tym razem na 8 miejscu. Choć trzeba przyznać, że skład i forma zdecydowanie inne niż 2 lata temu w Japonii. Do drużyny dołączył 19-letni Igor Bogaczyński. To jest trochę dla mnie chore, że w pierwszym sezonie, w którym coś mi się udało, w końcu powiedz fajnego, że jestem na takiej dużej imprezie. Nie mogę dalej w to uwierzyć, że tu jestem. Miałem pierwszy tor, który no nie fajnie się na nim biega, ale myślę, że dałem z siebie dzisiaj maksa. Jak usłyszałeś od trenera, że zaczynasz z polską sztafetę w finale, to jak zareagowałeś? Trochę się stresowałem, bo tych pierwszych zmian nie lubię za bardzo, ale co miałem powiedzieć, no. Dla ciebie to otwarcie jakiejś kariery na 400 metrów, tak? Już się teraz na tym będziesz koncentrował. No myślę, że jak już szedłem, to już z tego nie wyjdę. W eliminacjach odpadali kulomioci, dyskobolo i średniodystansowcy z Sofią Enami na czele. A od rana drugiego dnia czempionatu nad stadionem w Budapeszcie co chwila przylatywały eskadry samolotów i bojowych śmigłowców. To próby miejscowego lotnictwa przed wojskową paradą z okazji najważniejszego węgierskiego święta, czyli Dnia Świętego Stefana. Zawodnicy zerkali z zaciekawieniem na niebo, ale przecież najważniejsze były dla nich bieżnia, rzutnia i skocznia. W jednej z najbardziej prestiżowych konkurencji, czyli 400 metrów, mamy kandydatkę do medalu. Kto wie, czy nawet nie do złotego. Natalia Kaczmarek niedawno zbliżyła się do rekordu polskiej Ireny Szewińskiej, a już w eliminacjach w Budapeszcie ustanowiła rekord Mistrzostw Świata 52 sekundy. Co prawda kilkanaście minut później ten wynik o 12 setnych poprawiła dominikanka Paulinho, ale Kaczmarek wygląda w tych zawodach rewelacyjnie. Czuję się dobrze, fajnie mi się biegło. Kontrolowałam sytuację na tych ostatnich 50 metrach, bo na początku faktycznie wydawało mi się, że dziewczyny są bliżej i chciałam wejść z pierwszego miejsca. Ostatecznie nie było aż tak blisko, ale ciężko mi było ocenić ten dystans ze względu na odległość torów, więc pobiegam 50.02, było być trochę wolniej, ale dobrze się czuję. Widać, że tak powiem, przygotowana jesteś na bardzo dużo. Nie chciałaś mówić o rekordzie Polski przed mistrzostwami. Na pytanie to teraz nie odpowiadam ani o finał, ani o rekord Polski. Ja przejdę każdą rundę, to możemy porozmawiać dalej. Rozmawiać i to bardzo długo musiała dziś z reporterami z całego świata Krystyna Cimanowska, pochodząca z Białorusi, a od 2 lat mieszkająca w Polsce sprinterka, która kilka dni temu dostała od światowych władz pozwolenie na starty w polskich barwach, wzbudziła ogromne zainteresowanie międzynarodowej prasy. O co wypytywali ją dziennikarze? Pytali, jak się mieszka mi w Polsce, czy mam tu jakich kolegów i czy będę startowała na igrzyskach olimpijskich. Cimanowska odpadła w eliminacjach 100-metrówki, a do półfinału awansowała Ewa Swoboda i to z rewelacyjnym czasem 10,98 sekundy. A dziś oczy całej sportowej Polski będą zwrócone na koło do rzutu młotem. 5-krotny mistrz świata Paweł Fajdek kontra mistrz olimpijski Wojciech Nowicki. A może do walki o złoto włączy się jeszcze ktoś? Nowicki spodziewa się wspaniałej rywalizacji. Będzie mocny konkurs, bo koło jest bardzo dobre. Myślę, że naprawdę będą bardzo dobre rezultaty. Po prostu chcę zrobić swoje. Nie wiem, czy wygram. Niezależnie, który będę, po prostu zrobić swoje jak na sprawdzianie i tyle. Będą wyniki ponad 80 metrów, no to na pewno, bo to widać po prostu, bo mówię,